Nem megyek én holnap. Hát a más csináltok, fiam. Nem fogunk más, képzelte. Van másfajta orvosság, viszadom a... Ott volt még csaj. Hol? Hát a patikába. Visszadom. Ne adjál vissza semmit sem majd. Van nálam még egy 5000-eset. Még egy 5000-eset van nálam. Annyi jó számom fel, ugye? 600, 600, 600, 600. Van, ami 5000-esen megmaradt. Nem vettem még nagyon-nagyon drága orvosságot, még beszélek el. Még jelentik egy fel orvosságot is. Benszidét nem írtak ki, te azt mondtad, hogy kell a benszidé, nem? Hát abban én nekem csak öregek van. Ideges voltam, mondom, valami elítő. Nem, itt az semmi sem. Ne legy ideges. Ilyenkor gyalogolni szoktam mindig. Cena 183 volt, a Diver, Diver. Drufin 0 dinár volt, Nevigál, Berudál. Azért kapod még 183-é, mert rákos voltál, nem? Nem tudom. Voltál kemoterápián. Ja. Ne, valamikor voltam. Sziszar. Fludimicil. Veruda. Nagyon ideges voltam. Anika, nem voltam Anikói, nem. Ez pedig elvitt volna autóval. Miért vitt volna autóval? Tudod, mekkora volt a hatam? Mikor? Mikor elment jöttem, és főfújottam. Júj! Belein. Még nem ittam meg a teját, nem. Ittem, ettél azóta valamit? Nem. Kell innod, például fél pohárba kell belerakni. Az most micsoda? A... és sem szakító. Micsoda? Ha neki miatt köhögne a sánket! Ja, hogy ő? Ezt írta fel az orvos, a Predádovic. Vízbe kell rakni, kéred, nem? Hát adjál, mert ma köpködtem az elég. Sem szakító. Na, anyád is keresett. Mikor? Hát jó elég volt hát. És mit mondod? Nem beszéltem vele. Mi nem beszéltél vele? Hát összesított volna. Nem szedett össze, sőnyi korán szokott téged színi. Mi színna? Valami disznóvágás nem lett. Milyen a disznóvágás, nézd a betegkönyvvel, nálam van jóval. Nem van a betegkönyvvel, még a Lili kártya is. Adjál egy ízét abból köpködődni. Adok. Lekült átlaki. Hát mikor a templomban megharangoztak? Nem tudom. Jól magult. Anya egy itthon van? Kotold meg a késsel. Nem, elolvad. Elolvad? Nem. Kelj már fel, lássam, hogy felpiszte kellni. Igazán a hétának azt kellett mondanod, hogy jól vagy, akkor nem biztos fel se kellni. Keljék fel, kíváncsi vagyok. Herünk. Nem biztos le kell állni. Az ágyú se. De hogy ne. Alig bírta. Nem igaz, hogy nem lehetett szólni a hitának, hogy vigyenek el. Meggyógyítottak volna. Hát mert kukacossak. Jönnek kukacossak. Mondd már meg. Akkor a volt a hasam. Itt főfóval fúrjon. De mit te a fenétű? Nem tudom. Nem kaptam be az orvosságokat, lehet, hogy adtunk. Nem tudom. Most is elég kassza elgőt. Van a pumpa, milyen pumpálod magadat? Van új pumpa? Új van. Pumpál magad nagyon, mert rosszul, nagyon vihegsz, hallottam. Itt van, pumpáld magadat. Jó volt, nem? Milyen volt? Jó volt? Tehát, hogy ez a baj, nem pumpál magadat. Nem. Benzidint nem, nem írta fel a benzidint. Elfelejtette, nem valamiatt nem adott több benzidint neked. Van ott még. De mit? Azt mondta neki, hogy kell a benzidint, nem? Hát mondtam neki, hogy olyan azt mondom. Nem, valamiatt nem írt fel a benzidint. Ben. Hát, tudod már segítene. Majd még keverem én később. Nem kell megkeverem, nem is ott van, nem látod, hogy hol van? Hát dehogy nem. Hát mi ez a nagy? Az a tablettek. Ez vissza kell raknod a bocába. Rakd vissza. Ez Perzső tablett a különbe. Ott van, látod? Ott az orvosság. Még jó is. Íze. Citromos. Jó, jó íze, nem? Vidd meg. Lehet, hogy kell menni ilyen vitamint, ami perzsőtablett, és akkor meginned a vízbe. Hogy tetszik az ötlete. Lehet, hogy ilyen vitaminokat. Szedette vasat? A régieket? Nem nagyon. Miért nem szedett? Lehet, hogy az a gondolat, hogy nem kapsz be vasat. Ha vére szegény vagy. Kapd már be vasat. Ott vannak orvosságok, vitaminok. C-vitamin, mindent kellene szedned. Nem úgy van, hogy abba hagyod tisztára. Itt van ez a gastropromet. Ez a gyomorvédő. Akkor nincsenek a templomba itt? Mi lennek a templomba? Mert mikor elmenti, aztán harangoztak a templomba. Na mondom, most már 7 óra. Egyet. Vegyél be csak egyet. Hozzá. De az akvizet vagy te bízd hozni meg annak vizet. Majd. Nem tökénybe. Addig kapsz a levegőt, kanyolom. Kellett volna feléne a fulac, nem fulac? Ha nagyon fulladna, ugye hogy? Hát van, Miku. Tisztára fulladó cél, mondod nekik a hitának, hogy fulac, nem bízd sem erre sem menni, és akkor kijöttek volna. Elvittek volna. Picsába. Nem vitték volna a picsába. Beoltotta a kóna. Nagyon gyengén néző ki. Aludtál, mióta elmentek? Kidegeskedtem, hogy úgy vagy. Nem kidegeskedned annyit. Jó, valami elmentek. Ne égített volna el. Majd a kelszámunk ez itt volt. Volt 2000 dinár nálam, pont annyi. 1262, 600 dinár volt az utazás, 680, 680, kb. Ennyi, 120 dinár a telefonálásai. Úgyhogy el van intézve a múltkori 2000 dinár lassaságon, valamint nálam töltően még 6000 dinár, ami még maradt. Meg, nálam van 6000 dinár ott különben. Meg van neked majd a ízét, Az ki lehet, mert beleszálltam azt is 100 dinárba. Van mobilom még persze, egy hónapig lehet hallgatni rajta. Ezt van számban minden. Még. Akkor hónapra is lemenni a filmét? Lemegyek, ha nem kell neked a filmé lemenned kanyama egymagad. Pihenned kell sokat. Baj, hogy ugrod vagy mi? Ide látom így. Igen. És? Akkor ment le a hasam. Melegtél. Beleim van, megisztő akkor hasznám volt, mint aki állapotos. Nem jó jelent. Nem jó, abszolút. Nem jó. Szegény nekem egy szalad kenyeret. Ó, szegény. Ott a kés az asztalon. Itt a kése. Biztos a keze. De nem is jó kés, ez a vastag élő. Majd arra ráírom, hogy új. De hát most nem kérdezték, hogy ez egy hónapra való. Egy hónapra való az a gyógyszer. Melyik? Amit most ír ki a kreatív. Nem tudom, mert nem hónapra való. No, hát a kenyér kint van a telázsiba. Macska nincs bent, mert nyávogott valahol. Hát értem én. Egy erős zöte legyen, Edemik. Melyik most már? Nézd még a szék alatt, nem a macska ír? Nem vil a macska, abszolút. Én nem világít a szemenek, ha nem látnád. Igen, látom a ticát. Légy szíves macska, kifelé! Légy szíves, az. Cicám, kifelé, azt mondom, hogy kimész, akkor kimész. Cic. Légy szíves! Cic. Kimen? Nem a tavalyi macska.